co vlastně se to stalo? Tak rychle jsem se vzdal, svou vlastní hru jsem prohrál a zbalit jsem se dal. Teď hodinu s ní strávím, jak chovat se k ní mám. Sebe sám se ptám, čím se hraje zvláštní. Je půvabná, co s tím, čím, ale je zvláštní. To zatím netuším, ale zjistím to. To vím. Mapy ke hvězdám! Nedostanete se tam, kam chcete bez mapy. Všechno je psáno ve hvězdách. Svou hvězdou k cíli nech se vést. Občas lépe víc, co chceš. Vždyť nic není nemožné. Vítá vás Hotel Beverly!